इसमें हम लोग विचार कर रहे थे शब्द इति चेन न अतः प्रभावात प्रत्यक्ष मानाभ्याम। अभी सिद्धांति ने कहा कि शब्द यहाँ जो शब्द से जगत की उत्पत्ति होती है वो शब्द का अर्थ हो गया वर्ण, वर्ण से ही वर्ण समूह होकर के वही अर्थ का उपस्थिति करवाएंगे और उसी से ही ये जगत की उत्पत्ति होती है। अभी और वो वर्ण जो है वो नित्य है, नित्य अर्थात सृष्टि के आरंभ से लेकर के प्रलय पर्यंत स्फोट बोल करके ऐसा कोई पदार्थ कल्पना करना ये कल्पना गौरव होगा सिद्धांति कहा। आगे टीका में संप्रति तो कह के कहते हैं स्वयं गकार तो वो तो नित्य होना वो वेद प्रभाव नहीं होने से जैसे संस्कृत में भी जो वेद का अतिरिक्त को तो वो भी नित्य नहीं है केवल वैदिक शब्द संस्कृत अर्थात जो वेद निष्ठ शब्द वही हो गए। ये जो कहा गया ना जो क्या जो खिलौना को क्या कहा जाता है डिथ डिथ इत्यादि शब्द ये सब नित्य नहीं है। वेद में जो शब्द है अर्थात जो वर्ण है वो सब नित्य है इतना ही कहा गया क्योंकि वही अर्थात सृष्टि के आरंभ काल में वही स्मरण हो जाता है बाकी चीज स्मरण नहीं होता क्योंकि पूर्व कल्प में भी मोबाइल था किंतु ये कितना बाद में स्मरण होता है वो सृष्टि के आरंभ में नहीं होता है। सृष्टि के आरंभ में केवल वेद का ही स्मरण हो जाता है ये आगे आगे सूत्र में कहेंगे इसको। संप्रति वर्णान पूर्व कल्प में इसको मोबाइल का नाम कुछ अलग हो सकता वो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है किंतु वेद में जो शब्द है वो तो बिल्कुल वैसा ही है आरंभ काल में जो होगा। संप्रति वर्णानाम अस्थिरत्वम अंगीकृत्य प्रौढ़िवादेन स्फोटं निरस्विघटयति। वर्ण नित्य है ऐसा तो सिद्धांति कह दिया अभी वर्णानाम अस्थिरत्वम अंगीकृत्य अर्थात स्व मतलब जो अभिष्ट नहीं है उसको भी स्वीकार करके इसको कहते हैं प्रौढ़िवाद। वादी बल परीक्षणार्थम स्व अनिष्ट स्वीकार इसको कहते हैं प्रौढ़िवाद। जो स्व अभिष्ट नहीं है स्व अनिष्ट है उसको भी स्वीकार कर लेता है वादी बल को परीक्षा करने के लिए प्रौढ़िवाद। तो इसमें अभी स्फोट का निराकरण करते हैं भाष्य में अथापि प्रत्युच्चारणम अन्ये अन्ये वर्णाः स्युः। प्रत्युच्चारणम अन्य अन्य वर्णा हो अगर ये भी माना जाएगा ये नहीं है अगर माना भी जाए तथापि प्रत्यभिज्ञा आलंबन भावेन वर्ण सामान्यानाम अवश्य अभ्युपगंतव्यत्वात् या वर्णेषु अर्थ प्रतिपादन प्रक्रिया रचिता सा सामान्येषु संचारितव्या। वर्ण चाहे प्रति उच्चारण में अन्य अन्य हो किंतु प्रत्यभिज्ञा तो होती है प्रत्यभिज्ञा का आलंबन फिर वर्ण नहीं होगा तो और कोई होगा प्रत्यभिज्ञा का आलंबनत्वेन वर्ण सामान्य का स्वीकार करना पड़ेगा। वर्ण सामान्य अर्थात कत्व खत्व प्रत्यभिज्ञा का आलंबन अभी वर्ण सामान्य होगा वर्ण तो अनित्य कह दिया अभी वर्ण सामान्य नाम अवश्य अभ्युपगंतव्यत्वात् अभी कत्व खत्व इत्यादि मानना पड़ेगा होने से क्या करेंगे कहते हैं वर्णेषु अर्थ प्रतिपादन प्रक्रिया या रचिता वर्ण के द्वारा अर्थ का उपस्थिति होती है इसके लिए जो प्रक्रिया दिखाया गया था अभी वो प्रक्रिया सामान्येषु संचारितव्या। अभी जो क ख वर्ण को लेकर के जैसा अर्थ प्रतीति की प्रक्रिया कही गई थी अभी वो कत्व खत्व को लेकर के वो प्रक्रिया कहना होगा। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ टीका में कहते हैं स्थिराणी गत्वादि सामान्यानि क्रम विशेष बंती गृहित संगतिकानि अर्थ बोधकानी इति क्लिप्तेषु सामान्येषु प्रक्रिया संचारयितव्या न तु अक्लिप्तः स्फोटः कल्पनीय इत्यर्थः। स्थिराणि गत्वादि सामान्यानि, ग वर्ण तो अस्थिर हुआ किंतु गत्व सामान्य स्थिर हुआ। अभी क्रम विशेष बनती, जैसे जैसे वर्ण उच्चारण होंगे ऐसे ऐसे ये सब सामान्य आते चलेंगे। ये जो क्रम विशेष बनती और गृहित संगति कार्यानि, गृहित संगति कानी, अभी शक्ति ग्रहण वो जाति में होगा, गत्व में होगा, गौ में नहीं होगा। तो उस हो करके अर्थ बोधकानी, अर्थ को बोधन करेंगे। जैसे कहा था कि सब वर्ण उपस्थित होंगे, वर्ण अर्थात वर्ण का संस्कार, प्रत्येक वर्ण उच्चारण होने से वर्ण तो नाश हो जाएगा किंतु वर्ण का संस्कार होगा। अंतिम वर्ण उच्चारण हो जाने के बाद सभी वर्णों का संस्कार से एक समूह संस्कार आएगा, उससे अर्थ आ जाएगा। यहाँ के द्वारा सभी वर्णों का संस्कार नहीं आकर के सभी वर्ण निष्ठ जातियों का संस्कार आएगा, तो उसमें शक्ति रहेगा और वो अर्थ का बोधन करवा देगा। गृहित संगतिकानि, गृहित संगतिकानि भी हो गए गत्वादि सामान्यानि, अर्थ बोधकानि वही अर्थ का बोधक हो जाएंगे। इति क्लिप्तेषु सामान्येषु प्रक्रिया संचारयितव्या, जो क्लिप्त है गत्व खत्व इत्यादि जाति उसी में ही प्रक्रिया का निरूपण करना चाहिए। प्रक्रिया संचारयितव्या न तु अक्लिप्तः स्फोटः कल्पनीय, अक्लिप्त स्फोट का कल्पना करना नहीं है। आप वर्ण को माने चाहे जाति को माने, इसी से ही कार्य होगा, स्फोट कल्पना व्यर्थ है। वर्णानां स्थायित्व वाचकत्वयोः सिद्धौ फलितम् आह, अभी वर्ण स्थायी है और वाचक है, अर्थ का वाचक है, तो होने से फलित हुआ। भाष्य में कहते हैं ततश्च नित्येभ्य शब्देभ्यो देवादि व्यक्तिनां प्रभव इति अविरुद्धम्। नित्य शब्द हुए, शब्द अर्थ वर्ण, वर्ण समूह होकर के, संस्कार समूह होकर के अर्थ का बोधन कराएंगे, तो उसी से ही ये देवादि व्यक्तियों का उत्पत्ति होगी, इसलिए शब्द तो नित्य होगा। अतः प्रभुवाद अर्थात शब्द से ही देवादि व्यक्तियों का उत्पत्ति होती है। अच्छा, ये विचार क्यों आरंभ हुआ था कि देवताओं का अगर आप विग्रहवत्व मानेंगे तो विग्रह उत्पत्ति नाश वाला होने से वाचक शब्द और वाच्य अर्थ में अभी संबंध नित्य नहीं होगा। संबंध अगर नित्य नहीं होगा, ये वेद में अप्रामाण्य की शंका आएगा। जहाँ संबंध नित्य नहीं है वहां पुरुष सापेक्ष संबंध कहा जाएगा। पुरुष सापेक्ष संबंध होगा अर्थात कोई कहेगा कि ये शब्द का ये अर्थ, नित्य है तो किसी को कहने का नहीं है, अनित्य हो जाए कोई कहेगा तो फिर अप्रामाण्य वेद में आएगा। अभी कहते हैं कि नहीं, शब्द नित्य है और अर्थ, अर्थ यहाँ उत्पत्तिमान होने पर भी तो ये उसका संबंध जो है वो नित्य रहेगा। अर्थ ये उत्पन्न होगा इंद्र, किंतु इंद्र कहने से इंद्र तो जाति वाला, तो अर्थात ये शब्द और वो इंद्र तो जाति, अर्थनिष्ठ जाति, ये दोनों नित्य होने से उसका संबंध नित्य होगा, व्यक्ति उत्पन्न होगा, शब्द किंतु नित्य होगा। आगे टीका में पूर्वतंत्र वृत्तानुवाद पूर्वकम सूत्रम व्याचष्टे। पूर्वतंत्र, अभी ये उत्तर तंत्र चल रहा है क्योंकि जो वेदांत दर्शन है उत्तर तंत्र, और पूर्वतंत्र हो जाएगा कर्म मीमांसा, मीमांसा। पूर्वतंत्र में जो कहा गया है उसका अनुवाद करके अभी सूत्र का व्याख्यान करते हैं। कहीं पूर्व मीमांसा कहते हैं, कभी पूर्वतंत्र कहते हैं। अतएव च नित्यत्वम्, अतएव च नित्यत्वम्, तो इस हेतु से भी वेद नित्य है। पहले कह दिया गया कि संबंध नित्य होना पड़ेगा क्योंकि उसी से जगत उत्पन्न होता है, इसलिए वेद नित्य है। अभी कहते हैं और भी हेतु है जिसके चलते ये वेद नित्य होगा। क्या हेतु है यहाँ कहेंगे, तो नियत आकृति वाला ये देवता इंद्र जो होगा, इंद्र इसी प्रकार की आकृति वाला होगा, तो इसे आकृति वाला देवता को ये शब्द कहेगा। तो नियत आकृति वाला देवता को ये वेद शब्द कहेगा, तो ये वेद शब्द जो है वो भी नियत होगा, तो अगर ये शब्द परिवर्तनशील हो सकते हैं वो एक ही अर्थ को नहीं कहेगा, इसलिए कहते हैं ये शब्द ये भी नित्य होगा, क्योंकि वेद शब्द से ही अर्थ आता है और अर्थ जो है वो नियत आकृति वाला। भाष्य में स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य कर्तुर अस्मरणादि भी स्थिते, ये वेद का कोई स्वतंत्र कर्ता स्मरण नहीं हुआ है, जैसे भारत महाभारत रामायण इत्यादि इनका स्वतंत्र कर्ता है, इसलिए वो सब ग्रंथ ग्रंथों को पौरुषेय कहा जाता है। पौरुषेय का लक्षण कहते हैं सजातीय उच्चारण को अपेक्षा करेगा पौरुषेय ग्रंथ, सजातीय उच्चारण को नहीं करेगा, सजातीय अर्थात पहले जैसे उच्चारण हुआ था ऐसे ही उच्चारण होगा, तो सजातीय उच्चारण निरपेक्ष उच्चारण विषय तुम इसको कहेंगे पौरुषेयत्व। तो यहाँ सजातीय उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषय तुम पहले जैसे हुआ था ऐसे होगा, तो ये हो जाएगा अपौरुषेयत्व। जहाँ अपौरुषेयत्व अर्थात वहां कोई कर्ता नहीं है। स्वतंत्र से कर्तुर अस्मरणादि भी स्थित, स्वतंत्र कर्ता वेद का नहीं है इसलिए वो नित्य है, उससे वेद से नित्यत्व सिद्धे, वेद का नित्यत्व सिद्धे अर्थात सती, वेद से नित्यत्व सती देवादि व्यक्ति प्रभव अभ्युपगमेन, देवादि व्यक्तियों का उत्पत्ति ये स्वीकार कर किया जाने से तस्य विरोधम आशंक्य, अभी वेद नित्य होगा उसे देवता इत्यादि का उत्पत्ति होगा तो शब्द और अर्थ संबंध अनित्य हो जाएगा, वेद अनित्य हो जाएगा विरोध आशंक्य करके, तो ये शब्द से शब्दात इति चेत शब्द से विरोध होगा ऐसे आशंका करके अतः प्रभवात इति परिहृत्य उसका परिहार हो गया, शब्द से ही ये सब जगत की उत्पत्ति होती है। इदानीम तदेव वेद नित्यत्वम स्थितम, अभी वेद नित्यत्वम स्थिर हो गया उसको दृढ़यति दृढ़ करते हैं, अतएव च नित्यत्वम इति, अतएव अतएव का अर्थ कहते हैं नियत आकृतेर देवादेर जगतो, सब समानाधिकरण है, नियत आकृति वाला जो देव है ऐसा जो देव है वही जगत है, जगत अर्थात आगे आगे और जगत उत्पन्न होता है, ये जगत का प्रथम उत्पत्ति होते हैं देवता। नियत आकृतेर देवादेर जगतो वेद शब्द प्रभवत्वात, ये सब वेद शब्द से ही इनकी उत्पत्ति होती है, होने से वेद शब्द नित्यत्वमपि प्रत्येतव्यम, क्योंकि जो नियत आकृति वाला जिसे उत्पन्न होंगे वो भी नित्य होना पड़ेगा, तेतव्यम तथा च मंत्र वर्ण, मंत्र भी इसको कहता है ऋग्वेद संहिता, यज्ञेन वाच पदवीयम आयन ताम अन्वबिंदन ऋषिषु प्रविष्टाम, यज्ञेन वाचः पदवीयम आयन ताम ऋषिषु प्रविष्टाम अन्वबिंदन, इस प्रकार के अन्वय होगा। यज्ञेन यज्ञेन अच्छा टीका में इसका अर्थ देते हैं आगे, टीका में पहले देख लीजिए, पूर्वतंत्र सिद्धम एव वेदस्य नित्यत्वम, मीमांसक लोग वेद को नित्य सिद्ध करते हैं, तो देवादि व्यक्ति सृष्ट तद वाचक शब्द श्यापि सृष्टेर असिद्धम, नित्यत्वम जो पूर्वतंत्र में सिद्ध किया गया वेद का, अभी पूर्व पक्ष कहता है कि देवादि व्यक्ति का सृष्टि होती है, होने से तद वाचक शब्द श्यापि सृष्टेर, अगर अर्थ सृष्टि होता है तो शब्द भी सृष्टि होगा, शब्द हो गया वेद, तब फिर ये जो नित्यत्वम आप पूर्व तंत्र में सिद्ध किए हैं वो असिद्धम, वेदस्य पूर्व तंत्र सिद्धम एवं वेदस्य नित्यत्वम असिद्धम, ऐसा अन्वय हो जाएगा। क्यों कहते हैं देवादि व्यक्ति सृष्ट तद वाचक शब्द श्यापि सृष्टे, ये हो गया हेतु बीच में, इति आशंक्य नित्य आकृति वाचकात् शब्दात व्यक्ति जन्म उक्त्या सांकेतिकस्य सांकेतिकत्वं निरस्य वेदो अवांतर प्रलय अवस्थाई जगत हेतुत्वात् ईश्वरवत् इति अनुमानेन दृढ़यति इत्यर्थः। नित्य आकृति वाचकात् नित्य आकृति नित्य आकृति अर्थात इंद्र इत्यादि का प्रतिकल्प में उसका आकृति वैसा ही रहेगा नियत नित्य आकृति वाचक का, तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी है? नित्य आकृति का वाचक इंद्र, उसका आकृति नित्य है, नित्य अर्थात नियत रहेगा, उसका जो वाचक होगा नित्य आकृति है वाचक, यहाँ आकृति अर्थात जाति नहीं जो इंद्र का आकृति, अथवा इंद्रत्व अगर जाति लेंगे वो भी आकृति जाति लेने से भी हो जाएगा। पहले भाष्य में नियत दिया था, नियत आकृति है, नियत का अर्थ नित्य करेंगे तो जाति को भी ले सकते हैं, नियत का अर्थ निश्चित करेंगे तो फिर वो जो आकृति उसका शरीर, नित्य आकृति उसका जो वाचक है वही हो गया शब्द, वो शब्द से व्यक्ति का जन्म होता है ऐसा कहा कह करके सांकेतिकत्व निरस्य वेद से सांकेतिकत्व निराश करके, सांकेतिकत्व अर्थात जो पदार्थ अभी बनेगा उस पदार्थ का ये शब्द से ये नाम से कहा जाएगा, तो शब्द अर्थ का बीच में ये जो संबंध होगा इसको कहेंगे संकेत, ईश्वर संकेत कहते हैं ना, यही हो गया संकेत। तो अगर अधुनातन कोई पदार्थ जो कि अर्थात वेद में नहीं है तो ऐसा जो अर्थ के लिए जो शब्द होगा वो शब्द का सांकेतिक संबंध अर्थात कोई संकेत करेगा अर्थात पौरुषेय। तो किंतु अभी वेद का सांकेतिकत्व निरस्य, क्योंकि नित्य आकृति वाचक शब्द से ही वेद का उत्पत्ति हुआ, सांकेतिकत्व उसके ऊपर टिप्पणी है, संकेत लंकेत संकेत तो वेद से आधुनिक पुरुषकृत संकेत विषयत्व, आधुनिक पुरुषकृत जो संकेत वो संकेत का विषय हो जाएगा वेद, वो नहीं होगा, तो उसका नित्य संकेत, संकेत अर्थात शक्ति। तो वेद ये सांकेतिक होगा, सांकेतिक अर्थात आधुनिक पुरुषकृत शक्ति ग्रहण होगा जिसमें, ऐसा उसका निराश करके अभी अनुमान देता है सिद्धांति। वेदो अवांतर प्रलय अवस्थाई, अवांतर प्रलय में भी वेद रहेगा, अवांतर प्रलय अर्थात तो ब्रह्मा जी का स्वाप, और जो ये हो जाएगा प्रकृति प्रलय, चार प्रकार की कहते हैं, नित्य नैमित्तिक और प्रकृति, प्रकृति लय कहेंगे, प्राकृतिक और आत्यंतिक, नित्य सुसुप्ति में, नैमित्तिक ब्रह्मा जी का स्वाप निद्रा और ब्रह्मा जी का रात्रि जिसको कहेंगे, और प्राकृतिक ब्रह्मा जी का मृत्यु, प्रकृति लय हो जाएगा, ब्रह्मा भी नहीं रहेंगे, और आत्यंतिक, आत्यंतिक ज्ञान होने से। अभी यहाँ जो कहा जाता है अवांतर प्रलय, अवांतर प्रलय अर्थात ब्रह्मा जी का सुसुप्ति, नैमित्तिक प्रलय जिसको कहा जाता है, निमित्त होने पर ये प्रलय अवांतर, ये वेदांत परिभाषा में दिया था ना इसको, वेद अवांतर प्रलय अवस्थाई जगत हेतुत्वात्, क्योंकि ये जगत का हेतु है। फिर जब आगे ब्रह्मा जी का अर्थात रात्रि समाप्त हो जाएगा, फिर अव्यक्ता व्यक्त सर्व, ऐसा गीता में कहते ना, प्रभवंत्य हरागमे, अष्टम अध्याय में कहते हैं, रात्रि आगमे है प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्त संज्ञके, इस प्रकार वेद अवांतर प्रलय अवस्थाई जगत हेतुत्वात्, जगत का हेतु होने से ईश्वरवत्, ईश्वर जगत का हेतु है और अवांतर प्रलय अवस्थाई है, इसी प्रकार की ये भी हो जाएगा। इति अनुमानेन दृढ़यति, ये अनुमान से दृढ़ करते हैं। यज्ञेन, मूल में जो दिया था यज्ञेन वाच पदवीयम, यज्ञेन अर्थात पूर्व सुकृतेन, पूर्व जन्म में जो सुख सत्कर्म किया है, वाचो वाचो अर्थात वेदस्य, आगे है पदवीयम मंत्र में भाष्य में जो दिया यज्ञेन वाच पदवीयम, तो पदवीयम अर्थात टीका में दे दिया पदवीयम अर्थात लाभ योग्यता, पदवी अर्थात लाभ करने का, पदवीयम अर्थात लाभ योग्यता, पदवीयम आगे दिया मंत्र में आयन, पदवीयम आयन, आयन का अर्थ कहते हैं प्राप्त, प्राप्त किए, आयन इणगत धातु लंग लकार का बहुवचन प्रथम पुरुष आयन प्राप्ता संतः। कभी पूर्व जन्म में जो सुकृत किए हैं वही हो गया यज्ञ, उसी से वेद का लाभ करने का योग्यता प्राप्त किए कौन याज्ञिका यज्ञ करने वाले, और होने के बाद ताम ऋषिशु स्थिताम, ताम अर्थात वाचम वो वाणी को कौन सा वाचम वेदम, इस प्रकार की मंत्र में आगे दिया ताम, ताम का अर्थ वाचम, वाचम का अर्थ वेद वाणी को ऋषिशु स्थितम लब्धवंत, ऋषियों में जो स्थित है उसको याज्ञिक के लोग प्राप्त किए। ऋषिशु ऋषिशु अर्थात जो अवान्तर प्रलय में जिनका नाश नहीं हो जाता है बोलो ऋषि, जो तपह लोक कहा जाता है ना ब्रह्म लोक का नीचे वाला लोग तपह लोक, उसका नीचे वाला लोक हो जाएगा महल लोक और जन जनलोक। तो भूर भूव स्व मह जन तपह सत्य, ये जो महलोक है वो नहीं मतलब रहेगा, भूर भूवस्व केवल नष्ट होगा, ये महलोक रहेगा किंतु वहां कोई मतलब निवासी नहीं रह पाएंगे, वो लोग जनलोक में जाएंगे। ये जनलोक तपोलोक सत्यलोक ये रहेंगे अवान्तर प्रलय में भी, तो वो सब लोक में जो ऋषि लोग रहते हैं, तो जो कि अर्थात ये तीनों लोक में आने वाले नहीं है, तो वो लोग उनमें वो वेद स्थिर है क्योंकि उनका नाश नहीं होता है। उनमें जो ये वेद स्थिर है ये जब फिर भूर भूमसों की सृष्टि होगी, ये याज्ञी का लोग अर्थात पूर्व जन्म का सुकृत से जैसे उनका उत्पत्ति होगा उनको स्मरण होगा, क्योंकि जब ये कल्प आरंभ होगा स्वर लोक भी आरंभ होगा भूलोक भी आरंभ होगा, स्वर लोक में देवता लोगों का उत्पत्ति होगी, आजान जो देवता कहा जाएगा जन्म से जो देवता होकर के आ जाएंगे सृष्टि के आरंभ में उनको ये सब स्मरण हो जाएगा, और ये भूलोक में भी जो पुण्यकर्मा वाले आएंगे उनको भी ये सब स्मरण हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा ऋषिशु स्थिताम लब्धवंत, ऋषियों में वेदवाणी है ये इसको प्राप्त करेंगे इति मंत्रार्थ। अच्छा आगे भाष्य में दिया ताम ऋषिशु प्रविष्टाम अन्वबिंदन, ऋषिशु ऋषि में प्रलय काल में वो सब वेदवाणी प्रविष्ट हो गए थे, कभी फिर अन्वबिंदन अनु अर्थात पश्चात, पश्चात अर्थात फिर जब अवान्तर प्रलय के बाद फिर जब अवान्तर सृष्टि हो जाएगी ये लोग फिर उसको प्राप्त कर लेंगे। कौन प्राप्त करेगा, जिनका पूर्व सुकृत है उन्हीं लोग ही प्राप्त होगा। अच्छा आगे भाष्य में दिया इति स्थिताम एव वाचम अनुबिन्नांग दर्शयति, स्थिताम एव वाचम ऋषिशु जो ये वाणी स्थिर है विद्यमान है उसी को प्राप्त कर लेते हैं। अनुबिन्नाम टीका में कहते हैं अनुबिन्नाम उपलब्धाम, तो वाचम उपलब्धाम दर्शयति अर्थात वाणी का उपलब्ध कर लेते हैं उपलब्धि करते हैं उसका उत्पत्ति नहीं होती है। आगे भाष्य में वेद व्यासस्य च एवमेव स्मरति, व्यास जी भी ऐसे ही कहते हैं युगांतेन्तरहितान वेदान सेतिहासान महर्षयः लेभिरे तपसा पूर्वम अनुज्ञाता स्वयं भुवा इति, युगांते अंतरहितान वेदान युगों का अंत में अवान्तर जो प्रलय होता है अंतरहितान वेदान वेद अंतरहित हो गए और इतिहासान ये सब अंतरहित जो हो गए थे उनको महर्षय तपसा ले भीरे, महर्षि लोग फिर तपस के द्वारा प्राप्त कर लिए किंतु कैसे कहते हैं स्वयं भूवा अनुज्ञाता संत, स्वयंभू ब्रह्मा जी के द्वारा अनुज्ञात हो करके वो प्राप्त कर लेते हैं पूर्वम, पूर्वम टीका में दे दिया पूर्वम अवान्तर कल्पादो, अवान्तर कल्पादो टिप्पणी है क्या कल्पादो कल्प से आदो, अवान्तर कल्प का आदि में ये महर्षि लोग तपस्या के द्वारा प्राप्त कर लेंगे उसको, तो कहते हैं ऋषय है मंत्र द्रष्टार, ये ऋषय है अर्थात ये लोक में जो होने वाला है और जो ऊपर लोक में होने वाला उनका तो नाश नहीं होता है अवान्तर प्रलय में, वो तो रहेंगे उनमें तो वेदवाणी रहेगा, उनमें जो वेदवाणी रहता है ये लोक में होने वाले ऋषि लोग तपस्या के द्वारा उसको जान लेंगे प्राप्त कर लेंगे ऐसा ये कहा गया। ये कहा जाता है ना, ये छांदोग्य उपनिषद में आता है, श्वेत के तो प्रश्न करता है इतना, अर्थात ये अदृश्य ब्रह्म है आप कहते हैं और इसे इतना ये दृश्यमान जगत कैसा बन जाता है, तो फिर वहाँ क्या उदाहरण दिखाते हैं, बटर का बीज दिखाते हैं और फिर कहते हैं श्रद्धस्य सौम्य श्रद्धस्व, श्रद्धस्य सौम्य श्रद्धस्व अर्थात श्रद्धा करो, अर्थात श्रद्धा करो अर्थात ये शास्त्र का जैसे वाणी है उसी मुताबिक हमारा बुद्धि को उसी मुताबिक चलाना है, कहेंगे ये तो हमारा तर्क का प्रतिकूल पड़ता है कभी कभी, कहते हमारा तर्क का अगर प्रतिकूल पड़ता है तो हमारा तर्क को छोड़ करके जैसे शास्त्र कहता है ऐसे ही चलना है, क्योंकि वासीकार भगवान कहते हैं श्रुति मत तर्क अनुसंधियता, ये जैसे कहा जाता है ऐसे ही ठीक है, कहें अगर ये ठीक है तो वो क्यों ठीक नहीं है, कहेंगे अंतिम ये भी मिथ्या है वो भी मिथ्या है, ये दोनों ही मिथ्या है, क्योंकि वेद भी मिथ्या है नहीं है, ब्रह्म को छोड़ करके बाकी कौन सत्य हो जाएगा, ये भी मिथ्या है, किंतु ये इसको पकड़ करके चलने पर ये संवादी भ्रम है, ये सत्य का अनुसंधान करवा देगा, अगर हम प्रतिकूल को होकर के मतलब चलेंगे वो भी मिथ्या है, किंतु वो संवाद नहीं वो विसंवादी भ्रम हो जाएगा, इसलिए जब भी अर्थात हमारा अगर संशय होता है अर्थात शास्त्र जो कहता है वो तो ठीक है किंतु हमारा बुद्धि इस प्रकार की तर्क ला करके उसको विरोध करना चाहता है, किंतु शास्त्र तो ठीक है, इस प्रकार की हमारा जितना बुद्धि होगा, क्योंकि अंतिम में है कि संस्कार बन जाए इसी अनुकूल तभी फिर ये चलते रहेंगे हम उसी मार्ग में, और अंतिम में क्या होगा इस अनुकूल संस्कार बनने से ये धीरे धीरे बंद होगा, ये बंद होने से अमनी भाव को प्राप्त होगा, वही स्थिति है, किंतु अगर ये सांसारिक अर्थात तो वो सब तर्क से चलेंगे वो कभी बंद होने वाला ही नहीं, क्योंकि वह तो सदा नूतन कहते हैं ना, वो कभी बंद होगा नहीं, बंद नहीं होने से वो स्थिति को प्राप्त नहीं होगा, इसलिए अर्थात विरोध विचार आने से हमको मतलब ये निश्चय करना है कि ये किसी प्रकार से विरोध कर रहा है, किंतु शास्त्र तो जो कहता है वही तो ठीक है, कैसा ठीक है ग्रहण नहीं कर पा रहा है, किंतु वही तो ठीक है, इस प्रकार के चलना है, इसमें ये जो सूत्र आ गया था ऊपर ये भी बादरायण संभव मतलब बादरायण मानते हैं इसे स्वयं बोलते हैं जो अपना जो मत उसको यहाँ मतलब दृढ़ करने के लिए लिख के आते हैं, मतलब बादरायण भी मानते हैं ऊपर लोगों को ऊपर लोगों को है, तो क्यों वहाँ बादरायण को प्रमाणत्व उपन्यास तो किया गया, मतलब बादरायण स्वयं मतलब वहाँ अगर हम ब्रह्मसूत्रकार और बादरायण को भी मानेंगे तो वहां कहा जाएगा कि वो मानते हैं ऐसा, तो अगर हम कहेंगे कि वो स्वयं का बात कहते हैं इस प्रकार के अगर कहेंगे तो वो कहेंगे अर्थात हम ये स्वयं कहते हैं अर्थात पूर्वकल्प में ऐसा होकर के ऐसा ही हुआ था, बादरायण भी कल्प कल्पांतर में भी वो भी आते हैं ना, ये भी आते हैं, और ये जो बादरायण होते हैं इनको कहा जाता है कि ये मतलब जन्म वृद्ध, बाकी सबका भगवान गए हैं गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए, व्यास जी गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए गए हैं ऐसा कभी आया नहीं, उनको कहते थे जन्म वृद्ध अर्थात उनका जन्म से ही वो मतलब ज्ञानी थे, तो उनको सब प्रतिभात है तो इसलिए उनको प्रामाण्य तो ना सभी को ही स्वीकार कर लेते हैं, तो वो कहते हैं हम कहते हैं ऐसा ही होगा, तो इस प्रकार होगा, अर्थात यहाँ प्रश्न होता है कि मतलब आपका मूल प्रश्न रहा कि बादरायण को जो प्रमाणत्व ने उपन्यास तो किया गया है तो उस विषय में कोई शंका न है, जो आप ब्रह्मसूत्र के द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं जो जो इसका जो भी सिद्ध करना चाहते हैं उसके लिए आधार के लिए बादरायण भी मानते हैं, मतलब मैं भी मानता हूँ इसे बोलता है क्या, मैं भी मानता हूँ जो कहने का है क्या आधार, मतलब कोई दूसरा जगह पर जैसे जैसे युक्ति के द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं फिर साथ साथ बोलते मैं भी मानता हूँ, हाँ वो तो कोई युक्ति के बिना मैं मानता हूँ ना, ऐसा युक्ति के बिना जो मैं मानता हूँ कहेगा वो एक आप्त पुरुष रूप से सर्वजन स्वीकृत होना चाहिए, अगर अनाप्त पुरुष कह देगा कि मैं ऐसे मानता हूँ दूसरे ग्रहण कर लेंगे तो वहाँ ये अर्थात तो ये प्रमाण देते हैं, और वो आप्त पुरुष बोल करके सर्वजन विदित है इसलिए कहते हैं हम कहते हैं ना ऐसे, तो जैसे कभी गुरु कह देते हैं हम कहते हैं ना ऐसे ऐसे ही है, अर्थात हम वो मान लेते हैं कि आप तो है, क्यों आप तो है क्योंकि इसको सभी चीज का वास्तव ज्ञान है, अगर बाकी लोगों को भरोसा है कि ये आप तो है होता तो जो कहता है अपना अनुभव को भी कहते हैं, वो तो कहते हैं तो साथ में है। अच्छा ये सूत्र उच्चारण करेंगे 29। अतएव च नित्यत्वम, अतएव अर्थात नियत आकृति वाला ये देवता जो होते हैं वो वही जगत है, वो वेद शब्द से उत्पन्न होते हैं और मंत्र और वादरायण भी वेद व्यास जी भी ऐसे ही कहते हैं। अच्छा आगे ठीक है, अभी अभांतर प्रलय में तो वेद रहा, अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि ये जो महाप्रलय होता है उसके बाद क्या स्थिति है, आगे आप कैसे कहेंगे। ननु महाप्रलय आगे ठीक है, ननु महाप्रलय जातिर अपि असत्वात् शब्दार्थ संबंध अनित्यत्वम इति आशंक्य। महाप्रलय में जाति भी नहीं रहेगी, नहीं रहने से अभी शब्दार्थ संबंध कैसे होगा, आप नियत आकृति कह देने पर भी अभी वो भी नहीं रहेगा इति आशंक्य। कहते हैं समान नाम रूपत्वाच्चा वृत्ता वप्य विरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च। समान नाम रूपत्वाच्चा वृत्ता वप्य विरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च। समान नाम रूपत्वाच्च आवृतौ अपि अविरोधः दर्शनात् स्मृतेश्च। समान नाम रूपत्वात् महाप्रलय के बाद भी अगर स्वीकार किया जाए महाप्रलय, तो भी महाप्रलय के बाद भी समान नाम रूप होता है, तो होने से आवृतौ अपि महाप्रलय होने पर भी तो अंगीकार करने पर भी अविरोध। समान नाम रूपत्वा चा वृत्ता अपी ना चा वृत्ता, अच्छा यहाँ चा वृत्ता वप्य करना है च आवृतौ अपी। मैं तो संस्कृत टीका में ना हिंदी में चा है ना, चा से समान नाम रूपत्वाच्च आवृतौ अपि अर्थात महाप्रलय स्वीकार करके सब लय हो गया ऐसे मानने पर भी अविरोध। क्यों दर्शनात्, दर्शनात् तथा श्रुते हैं और स्मृतेश्च, एक दर्शन एक अनुमान कहते हैं तो दर्शन के स्थान पर श्रुति और अनुमान, यहाँ तो स्मृति साक्षात शब्द दे दिए दर्शनात् स्मृतेश्च। टीका में सूत्र निरस्याम शंका माह, सूत्र के द्वारा जो शंका का निराश किया जाएगा पूर्व पक्ष पहले उसको दिखाता है। अथापि स्यात् आप जो कह दिए ऐसा होता अर्थात शब्द अर्थ का संबंध नित्य है ये हो, यदि पशुआदि व्यक्तिवत देवादि व्यक्तयोपि संतत्यायव उत्पद्येरन निरुद्धेरंश्च तत्व अभिधान अभिधेय अभिधात्री व्यवहार अविच्छेद संबंध नित्यत्वेन विरोध शब्दे परिह्रियत। ह्रियत है परिह्रियत चाहिए। यदि पशुआदि व्यक्तिवत देवादि व्यक्तयोपि संतत्या एव उत्पद्येरन, पशु ये संतति से उत्पन्न होते हैं, आगे आगे आगे आगे उनका चलता है, अगर देवादि व्यक्ति भी ऐसे अगर संतति से उत्पन्न होते हैं, एक इंद्र नाश हो गया फिर उसका आगे संतति आ जाएगा, उसका पुत्र आ जाएगा, इस प्रकार कहेंगे तो इस प्रकार की अगर संतति होता संततिया एव उत्पद्येरन और संततिया अर्थात तो उनका प्रवाह रूप से चलेगा, विच्छेद नहीं होगा, संतति अर्थात वही कहते हैं सम्यक तति, तति अर्थात तनु धातु से स्त्रियांग तीन होने से नकार का अनुधातु उपदेश से लोप हो जाएगा, संतति अर्थात प्रवाह अविच्छेद न। देवादि व्यक्तियों का भी अगर अविच्छेद न अगर उत्पद्येरन और निरुद्धेरन अर्थात उत्पत्ति नाश अगर होगा तो अविच्छेद न अगर उत्पत्ति नाश होगा तो विच्छेद नहीं होगा, एक नाश हुआ तो दूसरा उत्पत्ति हो जाएगा, ऐसे अगर होगा तो ततः अभिधान अभिधेय अभिधात्री व्यवहार अभिच्छेदा। अभिधान शब्द, अभिधेय अर्थ, अभिधाता कहने वाले, ये सब व्यवहार का कोई विच्छेद नहीं होगा। विच्छेद नहीं होगा तो संबंध नित्य होगा। नित्य होने से विरोध शब्दे परिह्रियत, शब्द में विरोध का परिहार कर किया जा सकता अगर ऐसे संतति चलेगा तो। यदा तु खलु सकलम त्रैलोक्यम परित्यक्त नाम रूपम निर्लेपम प्रलियत प्रभवती च अभिनवमिति श्रुति स्मृति वादा वदंती तदा कथम अविरोध इति। तो यदा तु खलु सकलम त्रैलोक्यम, ये सकलम त्रैलोक्यम, त्रिलोक एवं त्रैलोक्यम स्वार्थ निश्चय हुआ है, क्योंकि त्रिलोक से भाव नहीं कह पाएंगे। त्रिलोक एवं त्रैलोक्यम, सकलम त्रैलोक्यम परित्यक्त नाम रूपम, नाम रूप नहीं रहा, और नाम रूप नहीं रहा तो फिर त्रिलोक रहेगा? नाम रूप अगर नहीं रहे फिर त्रिलोक नहीं है। कहते हैं निर्लेपम प्रलियते, निर्लेपम टिप्पणी है, निर्लेपम अर्थात संपूर्ण, अत्यंतम, अत्यंतम संपूर्ण, अत्यंत प्रलियते अर्थात कुछ लेप और नहीं रहेगा, अत्यंतम प्रलियते। और प्रभवती च अभिनवम, फिर जब सृष्टि होगा तो नूतन सृष्टि होगा, ऐसे श्रुति स्मृति वादा वदंती, श्रुति और स्मृति कहते हैं महाप्रलय में सब कुछ लय हो जाएगा, ब्रह्मा जी तक लय हो जाएंगे, कोई नाम रूप नहीं रहेगा। और बृहदारण्य को परिचित कहें तद्धे तत्तर ही अव्याकृतम आसित, तो सृष्टि होने से पहले अव्याकृत ही था अर्थात तो और कोई व्याकृत नहीं रहेगा। तो अगर परित्यक्त तो नाम रूप निर्लेप लय हो गया तो तदा कथम अविरोध, अभी तो जाति भी गया व्यक्ति भी गया सब गया, फिर तो अभिनव पूरा नूतन सृष्टि होगा, तो नूतन सृष्टि होगा तो अभी कुछ भी नहीं है, संबंध कैसे नित्य होगा? अब कहते हैं शब्द कैसे नित्य होगा, ये पूर्व पक्ष का शंका हुआ। टीका में व्यक्ति संतत्या जाति नाम अवान्तर प्रलय सत्वात संबंध तिष्ठति, व्यक्ति का संतति अर्थात चलता रहता है, एक के बाद एक आएंगे, जाति नाम अवान्तर प्रलय सत्वात, ये जो जाति है अवान्तर प्रलय में रहेंगे, क्योंकि जाति को नित्य कहते हैं, व्यक्ति नहीं रहने पर भी जाति रहेगा, रहने पर सत्वात संबंध तिष्ठति, संबंध तो रहेगा। और व्यवहार अविच्छेदात ज्ञायते च, व्यवहार का विच्छेद नहीं होने से फिर हो जाना जाता है। तो वेदस्य यहाँ लौकिक दृष्टांत तो क्या दे सकते हैं, जैसा कहते हैं कि कहीं एक पीपल का वृक्ष था, तो अभी सभी लोग उसको पीपल बोल करके बोलते थे, पूजा करते थे, जो उसका व्यवहार होता था। अभी किंतु एक बात्या हुआ और उसमें वो उखड़ गया, तो अभी वो व्यवहार होगा वो नहीं होगा, किंतु फिर कोई साल के बाद कोई फिर दोबारा वहां वृक्ष लगा दिया, अभी वृक्ष नूतन हुआ, किंतु ये जो पीपल बोल करके संस्कार जनमानस में था वो रहा, वो लोग फिर इसको कहेंगे पीपल है, फिर पूरा व्यवहार उस पर करेंगे। तो यहाँ संतति नाश नहीं हुआ था, जितना समय तक वो बीच में नहीं रहा, वो जो व्यवहार करने वाले का वो संस्कार रहा था, अभी फिर व्यवहार हो जाएगा। इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं तो व्यवहार अविच्छेदात, व्यवहार का विच्छेद नहीं हुआ, अगर व्यवहार का विच्छेद भी हो जाता है, व्यवहार करता उनका संस्कार में रहता है, तो रहने से तो ज्ञायते च वेदस्य अनपेक्षत्वेन प्रामाण्य न कश्चित विरोध स्यात्। अवान्तर प्रलय में तो कोई विरोध नहीं होगा। और निर्लेप लय तु, जब निर्लेप लय अर्थात आत्यंतिक लय हो जाएगा तो संबंध नाशात, तब संबंध का भी नाश हो जाएगा। संबंध नाशात संबंध नाशात पुनः सृष्टो केनचित पुंसा संकेत कर्तव्य, अगर फिर दोबारा सृष्टि होगी, शब्द भी आएंगे, अर्थ भी आएगा, जाति भी आएगा, सब आएगा, तो किसी पुरुष के द्वारा संकेत करना चाहिए, संकेत अर्थात शक्ति ज्ञान करवाना चाहिए। इति पुरुष बुद्धि सापेक्षत्वेन वेदस्य अप्रामाण्यं स्यात्। अभी पुरुष बुद्धि सापेक्ष हो जाएगा वेद, तो वेद में अप्रामाण्य आएगा, क्योंकि कोई उसका संकेत का निर्देश करेगा। और कहेंगे कि अध्यापक रहे अर्थात वेद कोई अभी पढ़ता नहीं, तो नहीं पढ़ने पर भी अगर एक अध्यापक है उसको संस्कार है तो वो फिर आगे पढ़ा देगा, फिर कोई नूतन आएगा तो कहते हैं अध्यापक से आश्रय से नाशक। ये जो वेद का अध्ययन करने वाले परंपरा संतान वो भी तो नाश हो गया, नहीं तो अधुनाध्ययन वेदस्याध्ययन वेदस्याध्ययनम सर्वम गुरु अध्ययन पूर्वकम वेदाध्ययन सामान्या तो अधुनाध्ययनम यथा कहते हैं। अर्थात वो परंपरा क्रम में कहेंगे वेद नित्य है, मीमांसक लोग कहते हैं। तो अगर कोई अध्यापक रहे तभी तो जाकर के उसको कहेंगे कि वेद मतलब नित्य रहा, किंतु अध्यापक का जो आश्रय है वेद का वो भी नाश हो गया। तस्य अनित्यत्वं च प्राप्तम तस्य वेदस्य, वेद अनित्य हो गया प्राप्त। ऐसे पूर्व पक्ष शंका लाया, सिद्धांत कहते हैं कि महाप्रलय अपि निर्लेप लयो असिद्ध सत्कार्य बाधा, महाप्रलय में भी निर्लेप लय नहीं होता है सत्कार्य बाधा। सत्कार्य अर्थात यहाँ ये सांख्य जैसा सत्कार्य नहीं, सांख्य जैसा सत्कार्य अर्थात कार्य कार्य रूपेण एवं आसित, वेदांत का सत्कार्य अर्थात कार्य कारण रूपेण आसित, ये सत्कार्य में अंतर है। तथा च संस्कारात्मना शब्दार्थ तत्संबंधानां सताम एव पुनः सृष्टौ अभिव्यक्तेर न अनित्यत्वम्। संस्कार रूप से थे, कारण रूप से सब थे, संस्कारात्मना शब्द अर्थ उनका संबंध सताम सब विद्यमान है। एव पुनः सृष्टौ अभिव्यक्तेर, पुनः सृष्टि में खाली अभिव्यक्त हो गए, कारण रूप से थे अभिव्यक्त हो गया, अव्याकृत थे अभिव्याकृत हो गया तो न अनित्यत्वम्। अभिव्यक्तानां पूर्वकल्पीय नाम रूप समानत्वात् न संकेतः केनचित् कार्यम्। अभिव्यक्तानां जो अभिव्यक्त होंगे नाम रूप और संबंध सब अभिव्यक्त हो जाएगा, होने से पूर्वकल्पीय नाम रूप समानत्वात्, नाम रूप समान रहा तो संकेत करने का आवश्यकता नहीं है, न केनचित् कार्य। विषम सृष्टौ ही संकेतापेक्षा न तुल्य सृष्टौ, सृष्टि अगर अलग अलग प्रकार की होगा तो संकेत चाहिए। मोबाइल हो सकता है कि पूर्व संकल्प में इसका नाम ये नहीं था तो इसलिए नूतन संकेत ये आवश्यक होगा। तो न तुल्य सृष्टो, समान सृष्टि में तो ये नहीं है परिहरति। समान सृष्टि में अभी पहले बोलने वाला को इनको कैसे पता चलेगा? ये अर्थात ईश्वर ब्रह्मा जी को, और बाकी कहते हैं कि जो ऋषि लोग जो आद्य ऋषि लोग होते हैं उनको तपस्या प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि पूर्व कल्प मतलब पूर्व ये सृष्टि में भी होने वाले हैं। तो जैसे अवान्तर में ये भूलोक वाले प्राप्त कर लेते हैं, भू और स्वर्ग लोक वाले प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे अर्थात जब आगे सृष्टि होगा तो वो तपलोक वाले ऐसे ही प्राप्त कर लेते हैं। पहले तो ब्रह्मा जी को हो जाएगा और फिर आगे जो ऋषियों को उनको हो जाएगा सर। इसलिए पहले कहा ना लेभिरे तपसा पूर्वम अनुज्ञाता स्वयं भुवा मंत्र कहा था, तो उनके द्वारा अनुज्ञात होकर के उन्हीं को ही प्राप्त होगा जिनका उतना सत्कर्म है पूर्वकृत सुकृत है न कहा उनको होगा। अच्छा इसलिए कहते ना कि ये जो स्मरण रहना ये सुकृत का फल है, किसी को एकदम जो सुनता है सब भूल जाता है तुरंत, उसका सुकृत कम है, सुकृत जितना अधिक है उसका स्मरण। जैसे भगवान भाष्यकार एक बार उनको ग्रंथ सुना दिए थे पद्मपादाचार्य जी, मेरा ग्रंथ नाश हो गया तो उनको बड़ा दुख हुआ। भाष्यकार भगवान कहे कि ब्रह्मसूत्र, तो भाष्यकार भगवान कहे कि आप चार सूत्र तक लिख करके हमको सुनाए थे तो उतना हम बोल देता है आप लिख लो, तो भाष्यकार भगवान दोबारा बोल दिए। तो इसलिए चतुसूत्री चलता है ना पंचपदी का, पंचपदी का चार सूत्रों को लेकर के हुआ है, तो ये भाष्यकर भगवान दोबारा बोल दिए, एक बार सुने तो रिकॉर्डर जैसा ये होता है। ये दूसरा कोई बोल रहा था, बिरजानंद जी बोल रहे थे, उनका जो संस्थापक महाराज जी थे वो लोग जो कहते थे कि याद नहीं रहता, वो कहते थे कि ये हम आश्चर्य होता है कि एक बार सुन करके दोबारा याद कैसे नहीं रहता ये हमको पता नहीं चलता। चालीस साल में शरीर समाप्त हो गया था, तो इतने उच्च कोटि के विद्वान थे वो, तो कहते भूल कैसे जाते हैं ये हमको पता नहीं। कहते थे बहुत पुण्य होने से ऐसा होता है। तो विषम सृष्टो ही संकेत अपेक्षा न तुल्य सृष्टो इति परिहरति, तो परिहार करते हैं। सृष्टि अगर समान होगा तो वही आ जाएगा, नाम रूप और संकेत ये सब आ जाएगा आगे। अच्छा आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।